siwa jeszcze. Sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam wszystkich melomanów z przylepionymi do radyjka uszami. Wieczorową porą, jako brunet, kłaniam się przez nim w pas i jak poprzednio nadaję z kuchni. Utrzymując się w naszej osobliwej poetyce, rozglądam się po pomieszczeniu jako żywo. Mało przypomina dworcowy bufet, ale od czego wyobraźnia. Jak zwykle czynna jest nasza skrzynka pocztowa, adres dla zapominalskich wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i otworem stoi grupa facebookowa Osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Tam można sobie postać na peronie, w tłumie, bez maseczki, tak jak dawniej. Zapraszam. Zacznijmy jednak od tradycyjnego maila od słuchacza, który zapobiegliwie przysłał go z wyprzedzeniem, pisząc: biskup Nikifor spod Pieklisk śle gorące serdeczności dla pani realizator i dla towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze nadającego z kuchni pana półredaktora oraz dla wszystkich, którzy sieją zamęt na niebieskiej ossogrupie, czyli na naszym peronie. Ponieważ naprawdę nadaję z kuchni, nie będę czytał na antenie listeli, ale na peronie postoję z państwem, podyskutuję. Więc zapraszam. Zacznijmy może od absolutnej nowinki. Jeszcze się nie urodziła, ale zarys jest. Przyjdzie na świat 12 kwietnia, bo wtedy właśnie będą miały premierę i nagrania, i teledysk Wilczego Łyka. Metalowa trumna, czy metalowy pogrzeb. Więcej szczegółów wkrótce. Dostałem zajawkę i nakłoniłem Błażeja, kulturoznawcę i metalowca, autora pomysłu, by się nie ociągał i pozwolił powieść osobowym. A, koronawirus koronawirusem, ale najwyraźniej, mimo że świat stanął w miejscu, życie jeszcze gdzieniegdzie tętni. Witamy zatem Wilcze Łyko i zapraszamy do przedziału. Już robimy miejsce. Oto jak rychło Pan Bóg zabiera mnie świata. Znikły jak dzień prędziutko moje młode lata. Znikły jak dzień prędziutko moje młode lata. Kilka lat tylko żyła, kilka lat na świecie. Ida do grobu w samym życia kwiecie. Miałam ja być podporą rodzicom kochanym. Oto mnie śmierć zabrała w wieku młodocianym. Oto mnie śmierć zabrała w wieku młodocianym. Ojciec i matka złoczu obfite łzy leją i od żalu wielkiego na poły truchleją. I od żalu yeah. Wilcze Łyko. Czekamy na więcej, a teraz z mroków germańskiej profecji nadrabiamy zaległości. Dawno nie sięgaliśmy po muzykę z groty. Mówię z groty, bo coroczny festiwal profecji odbywa się właśnie w takich zjawiskowych okolicznościach przyrody. Pieczara na 500 tysięcy osób. Był on dziś schronieniem germańskich wodzów, a dziś służy gościnnością koneserom muzycznych mroków. Nowy Drone. Skojarzenie z panem, któremu w naszym bufecie pobiegło się zresztą. Oto on. Zaczyna się niewinnie i klimatycznie. Nowy tęki drone. Dość obszerna kompozycja. Kiedyś myślałem, że muzyka musi mieć strukturę, musi mieć w miarę logiczny jakiś sens, który polega na realizacji założeń, które budują formę. Czy to allegro sonatowe z dwoma tematami, czy układ, jak w piosence canto refren. Ale Konfucjusz uważał za muzykę idealną monotonne uderzanie w kamienną płytę, a w wieku XX frapujące rzeczy robił George Ligeti. A do dzisiaj, muszę się przyznać, jestem zafascynowany jego strukturami. Dlatego też wybaczam takim dumowym utworom, które sączą się i prowadzą muzycznie donikąd. Ale to tak jak z podróżą dookoła świata. Wielokrotnie już o tym mówiłem, że nieważne, gdzie się zaczyna i gdzie się kończy taka podróż, ważne jest to, co się widziało czy słyszało podczas. Jeszcze jedna taka kompozycja czeka dla tych, którzy nie podzielają mej miłości do doom metalu, to zła wiadomość, a gorsza może być tylko taka, że dzisiaj chyba prawie cała audycja dla koneserów folku, no, dość wątpliwa. Aczkolwiek będzie tu trochę folkowych elementów, bo kroczymy przez krainę odwiedzaną przez folk metalowców, dark folkowców i neofolkowców. Ale to bardziej dzikie tereny Puskowia Smauga niż muzyka ze spokojnej wioski hobbitów. Wszelako, zanim znów podsfałujemy do groty, padło słowo Pustkowie. Pustynia, jak pustynia, to Marokko i nowiutki album Majida Bekasa. Fatima. Maciej Bekas, muzykalny kierowca ciężarówki. Byle naprzód, byle w przód. Absolutnie. Starsi słuchacze zapewne wiedzą, skąd to cytat. Teraz pora na De Leo. Młoda wokalistka, debiutancki mały krążek, ale krytycy piszą o rodzącej się gwieździe. No i wprawdzie śpiewaczka nowa, ale za całym pomysłem stoi postać dobrze znana i obyta w muzycznym świecie, a chodzi tu o pochodzącego z Montpellier Denisa Navarro. Zasłuchany jest w depeszowców, jak o nim piszą, The Cure, Joy Division i Davida Bowie. Ma alt muzyk w genach. Czytam to i myślę sobie, Boże, alt muzyk? Ten termin bywa używany do określenia historycznego rocka. I to nie to, że starego, ale takiego flirtującego z rycerzami. A tu David Bowie wylądował z rycerzami na jednej półce. I myślę sobie, że człowiek jednak starzeje się szybciej niż myśli. Stara czy nowa, ale koi duszę i głaszcze uszy. De Leo. Jeszcze raz w sennym nastroju Kanadyjczycy i Norweżka. Oni to post-black metalowy zespół, który odstawił elektrykę i wziął się tu za muzykę kameralną, a ona multiinstrumentalistka o cokolwiek pesymistycznej naturze. Cała mała płyta poświęcona obserwacjom rozpadającego się świata. Brzmi znajomo? Nie na darmo wydała to całkiem niedawno niemiecka Prophecy. Przypadek? Nie sądzę. Thank you. jeszcze jeden utwór z tej sennej płyty, ale przypomniała mi się podróż do Irlandii w latach 80. Pojechałem odwiedzić Columa Sandsa. Mieszka w Newry. To akurat w zatoce, przez którą przechodzi granica między Irlandią a Irlandią. Rodzina muzyczna, ale jeden z pułkowników Iran nosił to nazwisko, więc przy legitymowaniu, a wtedy wojsko legitymowało niemalże co drugą przecznicę, bo trwała wojna, zawsze podejrzliwe spojrzenia i długie tłumaczenia. Otóż po stronie Republiki, w górach, w podłym hangarze istniało radio, niesamowicie popularne po obu stronach, prywatne i jednoosobowe. Najciekawsze było to, że DJ, jakbyśmy to dzisiaj go określili, nadawał prawie non-stop z kuchni. Tak więc można było na przykład usłyszeć, jak robi sobie jajecznicę, a potem ją dziarsko zajada, odzywając się między kęsami. Na stronie facebookowych osobliwości według Wojciecha Ossowskiego zamieszczę za chwilę pamiątkową fotkę, by choć trochę nawiązać do tej legendy. A ponieważ i Państwo słuchają w domach, jak sądzę, proszę o podzielenie się taką intymnością. Będzie mi bardzo miło. See you.